Ones de Pau, a Contrabanda FM. Molt bona nit, benvingut, benvinguda a Ones de Pau. Continuem a la sintonia de Contrabanda FM, al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona i també per internet a www.contrabanda.org. Avui és diumenge, dia 2 de maig del 2010 i posem un separador per començar tot seguit a entrar en matèria amb els temes que portem avui, un programa que podríem titular Frentes Abiertos, Fronts Oberts. Actuate! Ones de Pau, programa de ràdio antimilitarista de Contrabanda FM. Diumenge a les 11 de la nit i redifusió dimarts a les 11 del matí. Ones de Pau, ràdio, difusió i acció. Árale, árale! Guatemala, de la impunitat a la pau. La setmana passada, a Ones de Pau, fèiem un programa especial dedicat a les brigades de treball i acompanyament solidari i polític a Guatemala, a aquesta república centreamericana, i que podeu escoltar l'àudio al blog que editem especialment per guardar aquests àudios. El blog és el següent, onesdepau-guatemala.blogspot.com onesdepau-guatemala.blogspot.com. I avui era obligat fer referència a la persecució i als assassinats impunes i a la repressió al moviment social que es viu a Guatemala i que en el primer trimestre del 2010 doncs, realment ha sigut molt dura, amb moltes morts violentes, molta tortura i una repressió constant contra caps comunitaris i qualsevol doncs, comunitat i persona, ja sigui líder o no de la comunitat, que es reboti una mica per defensar els seus drets. Us llegeixo la secció Panorama de la revista El Quetzal, en el seu número d'abril de 2010. És una publicació que edita l'Associació d'Amistat amb el Poble de Guatemala i en resumeix, com us deia, doncs, aquest període sagnant del primer trimestre del 2010. Anem a llegir-ho i a continuació doncs, farem algun comentari respecte a la ingerència estrangera i al neocolonialisme que es viu a tota Centroamèrica, a Amèrica del Sud també, arreu del món en definitiva, però ara ens centrem en Guatemala i amb les empreses espanyoles com Unión Fenosa, Gas Natural, que tenen molta responsabilitat, com ja vam dir la setmana passada, i com ara concretarem amb noms i cognoms per veure les víctimes que estan patint aquest neocolonialisme. El 13 de gener, a la carretera de Tecunumán, assassinat d'Evelina Rodríguez i fereixen tres persones més que tornaven de reunir-se amb membres del govern per parlar de la nacionalització de l'energia i la sortida del país d'Unión Fenosa. El 29 de gener, assassinat a trets de Pedro García, membre del comitè executiu del Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Municipalitat de Malacatán, a San Marcos, actiu dirigent de la lluita per l'expulsió d'Unión Fenosa. Havia denunciat greus irregularitats del Consell Municipal de Malacatán. Un 1 de febrer, assassinat a ganivetades de Santos Cruz Nájera, dirigent comunitari de San Carlos Alzatate, Jalapa, que s'oposava a la contractació d'un préstec llauní per part de l'alcaldia de la població. El 17 de febrer, assassinat a trets d'Octavio Roblero, dirigent de Malacatán, també a San Marcos, un dels principals dirigents departamentals en la lluita per la nacionalització de l'energia i l'expulsió d'Unión Fenosa de Guatemala. Octavio Roblero era cunyat de Víctor Gálvez, també assassinat el mes d'octubre del 2009. El 6 de març, Alta Verapaz, va ser localitzat el cadàver de Luis Felipe Cho, que al gener havia renunciat al càrrec de membre del Consell Consultiu del Sindicat de Treballadors de la Municipalitat de Santa Cruz, a l'Alta Verapaz, per amenaces. El cadàver presentava múltiples perforacions per arma de foc, amputació de les orelles, els ulls i la llengua, i se li havia arrencat la pell de la cara. Un nivell de brutalitat com aquest té la clara intenció d'enviar un missatge de terror a aquells que s'organitzen per defensar els seus drets i retorna a les tàctiques contra insurgents del passat. El 21 de març, assassinats per bala i ganimetades, Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 anys, Leandro Maldonado, de 78, i Ana María Lorenzo Escobar, de 40, i un altre resulta ferit. Tots quatre eren dirigents de la comunitat de Limoncitos, o Cos, a San Marcos, i estaven lluitant en dos fronts, la nacionalització de l'energia i l'expulsió d'Unión Fenosa de Guatemala. També lluitaven per el dret de la seva comunitat a l'accés a l'aigua per al consum humà. L'endemà es va iniciar un operatiu militar amb el pretext de la lluita contra el narcotràfic, en què es van escorcollar els habitatges dels dirigents locals del moviment contra Unión Fenosa. El 22 de març, a l'aldea Las Brisas, San Pablo, San Marcos, va ser assassinat per trets de l'exèrcit Santiago Gamboa Paz, de 65 anys, dirigent del Comitè de Veïns en lluita per la nacionalització de l'energia elèctrica. A més, van ser ferides de bala 6 persones més, que van haver de ser tretes de l'hospital on se les atenia perquè la Policia Nacional Civil i l'Exèrcit tenien ordres de captura contra ells. També van ser detingudes almenys 7 persones més, que van ser posades en llibertat després de pagar una multa de 10.000 quetzals, cadascuna. El 26 de març va ser assassinat Samuel Ramírez Paredes, secretari general del Sindicat de Treballadors Bananers d'Izabal. Això va succeir al districte de Panchoy, en el context de la reunió que sostenia el moviment sindical indígena i camperol guatemalenc, al qual pertanyia amb membres del govern dels Estats Units amb la intenció de denunciar, dins el marc del CAFTA, l'estat de Guatemala per les greus violacions als drets laborals i sindicals que es produeixen en el sector bananer del país. Doncs ja veieu quants assassinats, quanta repressió a Guatemala de l'energia elèctrica, de la distribució de l'energia elèctrica. Ja ho hem explicat en altres programes i, com us deia, podeu accedir al blog d'Ones de Pau dedicat a Guatemala. onesdepau-guatemala.blogspot.com. Aquí trobareu una entrada que diu Unión Fenosa, que fa referència a Unión Fenosa, evidentment, i a Gas Natural, i a La Caixa i a Repsol, com a accionistes majoritaris, una empresa que té la seu a la Barceloneta, i ens explica molt bé un dels membres del Frente Nacional de Lucha, doncs, en què consisteix doncs, aquesta corrupció i aquesta repressió lligada als interessos de la multinacional espanyola. Tanquem per avui aquest front de Guatemala, veníem del front d'Hondures i ara ens n'anirem a Bòsnia, a l'antiga Iugoslàvia, perquè us vull compartir una crònica de la guerra de Bòsnia de l'any 92 al 96 que està feta... Ones de Pau, a Contrabanda FM.